الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من باب البيولة من سميفر بابي وما شاقنا البيول ومن ثم بينه سميفر نغنو ولا نبود قلنا على كان بيسابه والبيع على الخيار جائز حكمنا كافر كي خياره كان قبل دغا خياره ابنه قواتي فو اتنين من الله جو قمنا نايا جا ودو نايا ما جا قدوب سبا بو عبر ودو خياره قواتي فو اتنين من الله نبالا جو قمنا ندو فمالا نبالا ندو فو يكونا برالا ابن من الله سيبا وكان في الأقوبة في تأولا قد أغلق قرمكنا وأحد الله البيع وحرم الربا ولا يكتب دماء كيبا حرم وما ترين أسرى بديني ليك منان لجناك والمنامي أني أرتفنا منك أقوما أيرونينا على قرمنا تشيبا ماكو والمتبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فردرا من سنجلا بلا جدير انتبه سهولا جانا كفرة كمان يغنى يعني جانا كما سنجل عبسكا سنجل تاني ناما فرة كمان يغنى منا يا جاوال منا ما جا منا تغير ما عبسكا لجا منا تغول ما ناما ناكا يفنى فانا عبسكا سنجل هل لا يوالا سرع كواب فردرا ما nayana da tani minama ja yana ga fara ko yana minama ja ta ga shi firgula mu ana ba ka ko wa ta la ka ba ta la tan na wa fara ko ni wannan nan ya mai da ma amana ne da yana yana ka wa fara ma ki ya yi ya da yana ka fara ko ni wannan hukuma a sabo ba la ka tsire bura ko ab se ka tsire bura ko ne ple an ta ga yan bi khiyari ma lam ya tafarraqa rawahu ya malikul muwatta nuna mata na mafiya na kara da tamari na mafiya na ku bura kan kara da tamba kali ku ko tara kuma akon na ba ku ma yana ka fara ko na ba ka ba da da ya bi jama'i sai ka da san ga ta ku tribla na mu ja ne ka ko wa da ba ka da la kan na ba fara ko ni wa na ko kuma na ga na ya tsaga da bura to ikum na ko na da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da إلى ما تختبر فيه الوسيلة إلى ما أبنان سيداتو كاجته من يفقه تاسي وغات ما تختبر فيه تلك سيدا منان يرم سيداتو من وغات من قرنانا كإيمانا جرمان دو منان سيداتو وقرنانا جنرالا أمباتا نعنا لجه منانا جته من عبدالله ربولو أبو الله جه منانا جته من وغات منان قرنو وكما أمباتو من جاسي وغات ما na ya ba ko gudu nan kan kuma na bin awar tsarani na ya fara mai tsare da bawa abu ayyana da ku ne ku rasuwa wa na nasra jiran famin da rawa ka minan bɛ lajɛ tile fila kɔnɔ minan bɛ lajɛ tile saba kɔnɔ an mana kuma ka bɛn wagatiw kɔnɔna na dɔrɔn o tumana waati minan bɛ se ka jate minɛ o kɔnɔna na ɔ n'a yira k'a fɔ defo yɛrɛ b'a la sanni bɛ se ka dabila ni defo m'a la fana sanni bɛ se ka to sen na. wala yajuzu naqdu fil khiyar khiyaru la ina fɔ i ye minan san i kelen ka minan san i ko ko a bɛ t'i bolo ka wagati kɛ walima a ye minan in mara ka wagati kɛ k'a lajɛ ni dusu wɛrɛ bɛ dusu da la minan min don sisan a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ tile damadɔ kɔnɔ walima aw yɛrɛ si tɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ a dɔnbaga dɔ bɛ fo minan ka di o ma o k'a lajɛ n'a ka ɲi n'a ma ɲi o tuma na ni o minan fasɔn don a tɛ daga minantigi ka wari minɛ fɔlɔ o de ye wala yajuzu naqdu fil khiyar minan ma san fɔlɔ minan bɛ taa lajɛ n'a ka ɲi n'a ma ɲi ni minan bɛ lajɛ n'a ka ɲi n'a ma ɲi a dɔnbagaw fɛ o tuma na minantigi ma kan ka kɛ kɔmisiyɔn k'a fɔ n tɛ n ka minan nin sida wari sara ale ma kan ka wari ɲini o n'a ɲɔgɔnnaw na parce que minan min don f'a ka lajɛ de fɔlɔ. walima wala fi tuhdati salati walima n'a sɔrɔ bɛnna b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko sanni fini minɛn bɛ jateminɛ tile saba kɔnɔna na minɛn kan ka jateminɛ tile saba kɔnɔna na n'o layidu kan fana bɛ yen feerekɛla ma kan ka fɔ ko k'ale ka wari lamɔna tɛ k'a ti sɔn ale ma kan ka fɔ parce que minɛn jateminɛ ko tile saba kɔnɔna ye o la a bɛ to de fɔlɔ minɛn ka lajɛ tile saba kɔnɔ n'o banna ni minɛn ka ɲi fana wari bɛ di ni minɛn ka ɲi fana a banna. nka fɛnfɛn ma kan ka kɔnɔnsɛn ka fɔ ne ka minɛn ti taa kɔntorole tile saba kɔnɔ ko wari ka sɔrɔ ni mɔgɔ min. wala filimu wazati bisati walima muso bisati nakiri walima muso san jɔnmuso min ni i k'i da ka jɔnmuso san i bɛna jɔnmuso min san sisan a kan ka taa mara yɔrɔ dɔ la ka bɔ jɔnmusotigi bolo. ka wagati kɛ k'a kɔnɔbara lajɛ ni kɔnɔbara tun ye kɔnɔ ta la o b'o wele ko istibraw o bɛ taa kalo kelen ɲɔgɔnna na n'a ye laada ye o b'a ka fɔ kɔnɔbara t'a la sanni feere bɛ sɔrɔ ka kɛ n'a yɛrɛ ka fɔ kɔnɔbara de kɔnɔ dɛ n'a ye kalan kalan kɛ a bɛ se ka sanni bɔ a ma wa n'a y'a dafa kɔnɔbara san fana a bɛ se k'a kɛ o tuma n'a ɲɔgɔnna ninnu fana jɔnmuso min b'a fɛ k'a feere k'a di dɔ ma o tigi b'a fɛ k'a san a kan ka taa mara yɔrɔ dɔ la k'a lajɛ n'a kɔnɔbara ubiyɛn garijɛgɛ t'a la i man ka fɔ ko ka wari ka di ma fɔlɔ. donc fɛn saba de fɔra sisan nin tigi ma kan ka fɔ ko wari ka d'ale ma fɔlɔ minan min fɔlɔfɔlɔ ye fiyare minan min n'a bɛ k'a lajɛ fɔlɔ a dɔnbaga fɛ yen a filanan layidu kan de bɛ yen k'a bɛ se k'a lajɛ tile saba kɔnɔna na sabanan fana jɔnmuso de don f'a ka wagati kɛ k'a ye n'a bɛ k'a kɔnɔma don nin si feerekɛla ma kan ka fɔ k'ale ti sɔn ko wari bɛ ka wari ka d'a ma fɔlɔ ale bɛ ka gosi a fiye a ka feere la. o tuma dipansi min bɛna kɛ minan na n'a bɛ ka kɔntorole tile saba kɔnɔ walima n'a sɔrɔ tile kelen don wali ni jɔnmuso don a bɛ taa mara ala min k'a kɔnɔ k'a kɔrɔ garijɛgɛ lajɛ ni de dipansi min k'a la yen nɔ o dipansi. ani ni tiɲɛni donna na sa feerekɛla de b'o bila lajɛlen garanti fɛn min kan ka kɔntorole sisan ni a garanti feerekɛla de b'o kɛ. ale ka minan min kan ka feere sisan dɔ b'a ba kan mɛ f'a ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ de fɔlɔ wagati kɔnɔ o tuma ale de b'o garanti ni dipansi bɛ k'a la ale bɛ jɔ ni o bɛɛ lajɛlen ye min bɛna feere ne jaba feerekɛla wa. wa inama yutawadau li istibrai alati lil firasi fil akhlaq inama yutawadau li istibrai jɔnmuso de bɛ bila a wagati kɛ n'a sɔrɔ garijɛgɛ b'a la ni garijɛgɛ t'a la alati lil firasi fil akhlaq. o tumana jɔnmuso min b'a la ni a b'a matigikɛ ninnu dilan kama yala a bɛ ja parce que dɔ bɛ se ka jɔnmuso mara dilan kama a bɛ ja dɔ bɛ se ka jɔnmuso mara ko baarakɛ de ye dilan t'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko jɔnmuso bɛ feere dilan ma ni cɛ o tumana o de kan ka wagati kɛ fɔlɔ ka bɔ ale bolo ka taa mara yɔrɔ wɛrɛ la k'a lajɛ n'a sɔrɔ kɔnɔbara bɛ yen wali n'a sɔrɔ kɔnɔbara t'a la. o de ka ca la n'a sɔrɔ min kelen bɛ dilan ye. walima hali n'a sɔrɔ min t'a bolo dilan kama atabu la nama ababu la baraka dia kama na kerat malo abtoka jaka era pana ugmana re sawati kapo ni jomso itimu la nama ya ni me maram toka jaka mo kona na bo kona tere ko kona ga na waga tere ga kona bara po jati mne wa in ga na nasra jomso te mi daula ka ko sobe ya na ababu la baraka dia de kama na ba bulu de kama nana tare a sabati da fale jerafe na ba tare akana gwa mabara ka wati da istibrao ka na tare ku garbila barau ni no sala wala sa da ce da san san da labu wala tajuzu al-bara'a min al-hamli wala tajuzu al-bara'a min shashl hamli ubmana ati daga kono bara ce ya ni na jom so fere ale ga ite kono bara jomso ka kono bara tiyala wama jomso ka kono bara ya ti diji ite ora ka kono bara tara kasi na ko tere sa na na ni ya tani kono bara yala ko yi ga ko yi ni ba sa no commission ale mo ngo ko amma ngo ko ka ko ni ya tani kono bara yala ti ba ka ka ti ale mo ngo ko ko illa hamlan zahira kuna da ni kono bara ni bani ni do ina ko adona ka fa kono bara ni nabona ka ba ka ko ne tan do ni na mi ta do ta kana o ji ka o ko do te ka ta na ko ibi ta kono bara ti yala ya sa ni kono ira la ga bani o ti nya ni jo che mai o mana ka ri che wala ka fo de ko min bala ni ta karama o mana o be dara ne bi shart ha ne ba ya ne ba ya ne ta na ta ta ta na ka fo ye bala e ba ga mera ta ne ma sina ite ne do ala kada ga ni de ko na do ana ta ne misra bora ko o mi a ta ona na de ko yala o kuma na ko kita kala ma ba ci to la ba sai ki na ta kala ma ni go a ni de ko yala ne kon to jugo do ala ka na to ta yo ko ni de jugo mi yala ne to kala ma la ukuma ni to kala mala ni juro yala la edu ni ta kala ma kuna ukuma na basi to ni wanaula wala yufarraku baina al-ummi wa baina waladiha fil bayt ate daga tirela aga deni aba fara ka ni wanau ukuma ni jom so de bolo de ma bolo jom so ni de ma bolo wala e jora jom so na de so ni ka ega jomso sire faura se kabai fara sire tayar ka ti sire faura ka ope dara ina na jeli ba fara ka ndona itra ni jola ku ku sire ko mi folla jomso ku tule no so kon na kata don na ka be jinta yo turu ma ko tara ji mu na mo to ta pa ndo ra dora na abat na nyoni dora na ka na abat ai ba fara sire ma ope be ni ma ye sire ko bu flamere sire mo ope ma kana din sira dana ka tla ga ba sira dana uje ta jomsula hatta yubira fo de ni dala gele na kare sa na ba de ni si ni no mi ni tumara ni ni bo ma do ra pale anona o ga ma ma ni sira ba ni ba tuma ma ra ba na ma ba lu ya na ni ma ma pale a te da ka a tere ka ana ba para ko ni ora o ma na ko ba lu ya ra se ga tere ka ba kuna tere kan ma ta ka ni ta bi mi mara wana ga dogo o tinya hal na to ka suru do atinya ina fa mana hada salati ala kara ko man farraqa baina walidatin wa waladiha kul mu'min jina ba farqa ban jogana jom suna de ku farqa ban jogana farraqa allah bainahu wa baina ahibati yawm al qiyamah kiyama de na mu'min kadi ne ni ala ji lo kana farqa ban jogana ye mo do ni riwa nana ahmar ka muslim la سنن الكبرى للبيهقي ان دراكتنا سننا اول بيان كتاب البلوغ نوام ودي دينا بافرق بنونا جمسنا ادي وفرق بنونا كباتن يا فتا دين سر يا فتا ادول ابنا كوتنا نوني ني مو مولو كي اقول لاهرا مامي كدي يرى على دي ما فرق بنونا ربنا جمس دي بلو دي ما بلو دي بافر دي بلا جدي سر حاجل مش مهم بافلاسا na kanu fara ka bunyo na ko mal na den bal kera wa bi sayyidin fatin wa ma'a ta chero sur nikin donala sur itrar ba garanti ki sur sur nikin donana nuba wulera kana ko bayul fasi ina fasina amana kamna tani tureke ebe tuda mina sere doga ba sa atremna re ko na juma na wure juma wuni yo sere mai aya dulo nuna ga mina takara ni juma dina bi sere mana kamna ko to da ba o franche ko no ni tiyen nuna mina na jende ba da ranti mina tini ale na ma problem ko da na ka ba ko jabala ko san gala ba la o franche ko ni tiyen nuna na mina na na la ala yana mana jende ba da ranti ta o de mina tiki ere ba da ranti ta nana sura san gala ni dire ni na ka na ni sigana da na ku na ko a kuma ko ni fiye duna la fa zamanuhu min al-mukat ubmana ni min al-tani ya kuma re min amna ka na ale ba ba ranti sino ni la ala ya mana min ni tin na ale ba ba ranti nana sura min sura ko ya re bolo ko de ba ba ranti nana sura san gala bolo de ba ba ranti sino kabna ya mina wakati mina kogana se kuma yindo ma ni de ko dura na kono ale ya mina o kuma garanti ale ni sino duna mina na فإن فات المبيع بيعا فاسدا بأن حال سوقه أرد مثلا فإن فات المبيع بيعا فاسدا وكيف فإن فات المبيع بيعا فاسدا أكملني لهلا دونا من لهلا يرمنا ina mi lara yele mana tere sira pe tere mi sira pe jana tere ina pambora kuma na sa jima wakati aba bi fere go wakati jima wala ay tere dabla o mana yani aga na jona tra kabna kuma ko yele mal do na do mina la halala bi an hala suku ina ko su la hala yele mana suku tri yele mana mina tri yele mana pa cha pa ba ze suku mina mi yele aba ji mina yele mana ko na na أو تتكلم في المدرسة. والله من أجل تقول لي أنا أفرح شكونا. نقول كم من أجل تقول أفرح شكونا. أفمنا نو يلا منا فوتو من أتيلي بولو. يعني تسألني لا تقولو. أفما لا من أدوب من أتني كم من أنا بقول وارتا. أنا بقول أنا من أنا مني يلا ما من أنا في الله. والله يلا ما من أنا كيرا أنا بقولو. دم من أنا من أبلو دم من أتري ويا بولي. wala min nan la hala min nan yana ga cin alabo wa warin sarab min tige wala ade min ala tige ka fa de ko ya fara mala tumo tala ade min ala tige a min ado na be baraka ni o kiti de ade min ala tige biyo wa in kana bi mayuran na fara min nan do mi ni ade teje sita aw min nan be teje wasu na na ko atoba ni murena mure nyogana wala de suma basilla ogmana otla ko mina ibara tin ibanyo na la tin chen do na la tin na mon na tin ni chen go ibanyo na do la tin anyo na ni mon ma ibara tin chen ya ya ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ukmana mwate oje foke kibe sire bata ko sibu turi yele mana kase dugulo kona turi yele mat maro dugulo ema wardi ay dunan fo ema wardi hata dugulo tema ka dana ba nana ka fo dugulo ya bale de kana ke ni haje ni ukmana tema na ba ala ukama ka fo ko turi yele mana kibe ba mana na ko ga tinyala ki wa tan da mo ala ka turi ye do mana bara da tani o tubari ne sibu turi to ya tremen ema ko da ka warbo ukmana yari warba wakati cha ni mina la ala ila mana kuri ila mana ukmana bara mi kani kuri kura ile pas ni ma wa ma sura ma warbo dog cha mi da da o ile malika ma ma ko ko ko ko ko dai ba ba sani warin koroko ba chan ah na ko ba ta ba ne duki re ya kuma ta ka ibi sai kuma ta mu wara ko ba ko an ga mu ne ro la la wura ku ne no ko no wa ka ma no ko ci gara ba ba ta no ba ro ne ya kuma ta mu wara ina ka sai ya to na ba kuma ci o te n'a yɛrɛ fana ka fa sɔrɔ baga fana min fɔ n'o de don i bɛ se k'a ta sisan dugukolotu ko ko miliyɔn fila e bɛɛ nana ko a miliyɔn fila tɛ don nin yɔrɔ in na a yɔrɔ baara ma se miliyɔn fila ma baara ɲininkali kɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲininka minnu b'a la ala kalama i bɛ danganiya sɔrɔ n'i ye danganiya min sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ ka fa yɔrɔ siri waa kɛmɛ de ubiyɛn miliyɔn kelen de mɛ nin ko miliyɔn fila i b'a ta ten i bɛ se ka dɔwɛrɛ ɲini a kan a fan fɛ k'o san min ni o bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ miliyɔn kelen don o tɛ kojugu ye. Wala ya juzu salafun o tuma na ko juru tɛ daga ya juru manfa yani manfa juru min n'a bɛ se ka nafa la juru kun ka juru don juru min bɛ se ka nafa juru kun o juru fasɔn tɛ daga n bɛ sira kan ka juru don mɔgɔ dɔ la nka juru bɛ se ka nafa la juru kun o tɛ daga misali la sisan n bɛ se ka misali dɔ di a la i n'a fɔ sisan kuma bɛ mɔgɔ dɔ la gɛlɛya b'a kan wagati in na cogoya foyi t'a bolo sumanko la a ko karisa ni malo bɔra kelen ko la juru donna a la yanni wagati cɛ e bɛ boli min bolo a malo kisɛ man ɲi dɛ a kisɛ bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa cɛ ka da la ala ka jugu mɛ n b'a di ma a kɔnɔsɛn i b'a sara don na i b'a sara malo kisɛ ɲuman na gamuyara la i b'a sara juru siri la minnu wari ka ca e dun b'a dɔn i ka malo kisɛ ma ale b'a minɛ joli de kan ka taa mago ɲɛ n'a ye donc a sara ale bɛna nafa sɔrɔ parce que a bɛna di ma tile fɛn na min b'ale la ka boli ka ye o tɛ daga juru la ka juru don o tuma na n'a bɛ sara ye e bɛ nafa sɔrɔ a la o tɛ daga juru la mana kɛ juru ka fasɔn fasɔn mana kɛ nafa cogo cogo ni misali min di o ko a b'o ta bɛ dɔ yɔrɔ ta min to ye maa wɛrɛ bɛ juru don a la de nafa dɔ kama juru bɛ sara ka tila ka nafa wɛrɛ sɔrɔ min tɛ juru in yɛrɛ sarali ye o tuma na o ɲɔgɔn na ko o ti bɛ yari juru la. o tuma na ko feere ani juru ko fila ti ɲɛ ɲɔgɔn fɛ. ina fa nana hadisa la kira ko muwafa kɔnɔ ani abu dawuda kɔnɔ nasai ani tirimisi a nana nin bɛɛ la la yahillu salatun wa bay'un ko juru ni feere k'o fila don ɲɔgɔn na ko tɛ daga juru ni feere k'o don ɲɔgɔn na o bɛ kɛ cogo di e b'a fɔ mɔgɔ dɔ nana san k'a bɛ fɛ da fɛ fɛn dɔ san e ko b'a fɔ a kɔndisɔn sida nin wa sida minɛn kelen juru donna dɔ bɛna k'a bɛna fɛn dɔ san e bolo waritigi dɔ ko a e dun ma dɔn i ka fɛn kɛra ye n b'a fɔ ma ko ni sɔ de bɛ miliyɔn kelen walima miliyɔn fila juru don a bɛ sɔn ka juru don parce que a ɲɛ bɛ a kɔnɔ min bɛ na o kanu kan a bɛ sɔn ka juru juru in yira o tuma mun y'a kun se k'a bila juru don na sisan a bɛna ta ne min y'i bolo a dɔn ne sira tɛ ne juru ɲin'a fɛ a tɛ sɔn ka di o tuma a ti daga k'a fila don ɲɔgɔn na laada juru bi sara kɔnɔ wa a bɛ yɔrɔ min juru ni feere k'u fila don ɲɔgɔn na o ti kɛ n'a bɛ sanni feere kuma kɛ k'o ban a b'o kɛ k'o ban ka sɔrɔ ka juru fana kuma k'o kɔfɛ wa n'a bɛ juru kuma kɛ k'o ban a b'o kɛ k'o ban ka tila ka sanni feere k'o sira fɛ mɛ ka ni feere di ma ka kɔmisɔn kɛ juru ye la o tɛ daga o haramuyalen don. o fana b'a dana hadisa bɛ yen ruwa b'o la awɔ. o ti bɛn o ti bɛn ayisa de bɛ yen nɔ ko yaani man ba a bɛya kayi ni fi bɛyi a ti falawu aw ka suruma aw riba ko ni mɔgɔ min feere fila don feere kelen kɔnɔ yaani feere kelen de bɛ yen nɔ mɛ ka kɛcogo fila don a kɔnɔna na feere ye kelen de minɛn kelen de bɛna feere mɛ ka feere kɛcogo fila don a kɔnɔna na falawu aw ka suruma o tuma ni sɔngɔ fila yera a kɛcogo fila in na sɔngɔ dɔgɔmani ko de y'a feere aw riba walima n'i ma sɔngɔ dɔn kɔni ni caman minɛ i ye riba de minɛ misali la sa e ka minɛn piri ye waa kelen ye don min na k'a b'a tigi sa ko ni juru ye waa fila o tuma jumɛn y'a fi a piri yɛrɛ yɛrɛ ye o de y'a piri ye munna y'a fɔ ko k'a bɛ kɛ waa fila ye a ye juru min fɔ o ye riba de ye falawu aw ka suruma aw riba sɔngɔ fila in a dɔgɔmani i k'o minɛ o de y'a piri ye walima caman n'i y'o minɛ i ye riba minɛ. Minnu wele mɛ k'o daga jamana in kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ foyi foyi t'a la ka minan bɛɛ kɛ jɛni juru ye. A b'o cogo la fana fɛn fɛn bɛ kasuru feere la ko ni juru ɲagami ɲɔgɔn na o si tɛ bɛn parce que an bɛ fɛn na ko la yahimu salafu a bɛ yen feere ani juru don ɲɔgɔn na ko ti ɲa a b o t u l a l u g a c h o n u r i y a r a i karta ni ga ta ta lela mbadi na na condition be 2 million juru dona doka l u g a c h o n u r i juru do nyo na ofana tinya ya yeah. a u kirai kirai ko rai no be sendala a no sendala ka amma won yo la ka baraka minano ko lu bulo ka baraka ra kuma jima a condition e 2 million ngolo 2 million pla juru dona otinya dan fere ni juru do nyo na otinya ka ten ni ko ni juru do nyo na ofana tinya o shi tinya On a aussi fait le numéro. Nous avons déjà clairement ça, quand on aura passé la mort, on a fait le numéro. On a aussi fait le numéro. Dieu nous voulait tenir en cela, on a aussi fait le numéro. Bon, là, sur la matière, on a fait le numéro. n'a m a t é du a v a n t i de dire, voilà ça, ça va se faire à la fin de la loi. On a proposé de vous de la commission, mais tu as dit, du de dame à voir, là. Quand du de la fin de la, non, c'est la fin de du retard, ma parole. On a la jambe sur du retard, il y a la jambe sur le monde, on va voir du monde à du retard. Ma donna o ko tinya absara ta ala ta to dilan to nanu nyawa ta absara na ko ka tere ba ma baso ni ji san sa gom suka da bare dilan o a jele mo ta ta je na ko ka tere da da do ka ma ale ti be ni si na tan si kire la le ji ti ti be ma a to do jula wa ta la abo tugula warja buru fana bo tugula na fa bomu dugu jura sena bo ka bola bo katla kata a sefe ga laje ka warja bola te ba fa fa ga bo juru jula ba tra bo wala la o fana tinya tafsira ke ebe bo mu mina sina te bi sira kanun chama sorola te bi na mi nda ma fa tinya sorola wala tra de bi na mi mina bolo don mi sira sorola te bi na mi nda ma chama mi sira sorola o fana tinya donc daga na fa sira bu na dota e sara la wala ta juzu alwadiatu min bayn ati darafana ka do bi na bo jurula ka do bi na bo jurula na be tarajuna ara ta ajina na tarajuna si ta ira jina mere jurube do la bo lebi wa ni ho chaka be sara sangle ni pati ere bara ya kan sara sangle ne warte ne ye bana go karta kuma ga wa to na san ta ni yo sara mi je wa to na ben go otinya wala ta juzul wadi'a to ka juru fano di mina daini ka wida dilala ta jini pase kuna sara jona bi do dinya tige otinya to da go ka o enye go na tsina ga mino na no juru wa to da ni na go fula ko na na ima e tara ka ta ni tara ga mino fula di di mino sara bi ja ko otinya ka do bi na bo juru la wala ka ka tra jona ka to wa ti fole ma se ti ne juru la o ya ha mu an wa to raga ti be ai riga da ta e to da ma e ga juru ba ni non fla e ni non nan o no me ni non fla tra e si wa ta to wa ta ti o ti riga ya e si ri ha da ni dwala so se ni ma o ri riga ya a ti yo wa ta'lamu bi al-ladhi wa ma'a ila jinnu mawla sira ila qaw dadi tan ma je go sara ko parata o kana jo na de bona de bade adana la ka ko alwa ke ma chama jurita kalu la basra kalu na ba se ga sara daga parata o ri ga chiga ma de ya di kana ka ti ya kana ri ba jo de na abara de ne ni wana a te daga fana marta mi fana ka tiriya ka ji ka da fara ka daga to gudi mo na na kana marta mi sai bolo ago ko garma a marawa te mulo da ibati ka magaje magaje wana kalo fula mata ka ba da no dati bala jide na bo e mo na e marta mi sara mo chola ka war mai e mo na jiga mo ajne ko karta nga nan ta wala magata wannan magata nan magata ma ko gora ce ma da bai tan fara ko kana tinya ni ba kyau awo idan ka nuna abin ka nuna ta ka diga magata wannan ko ni gora ce ma da bai tan fara ka sai mawo sai ka magata ma kasabun da nana da ka dadin information ko ka na ga nuna sai wala ai ku kara ka jona ka tsara nai sai da fara ka in fara wajin sa wai ribari fasaka bora ke mari da yake ne ko kuma da fara da commission na kuma wai dole ribari kuma na sura sura sura atibe kuma ba shi tala in sai ga tsira tsira ga ramin nan ta na sura yani juru sura do na sura ni na fara ga wai fara ga nan ba dar ba sai za ga wai na mana kana juru nan juru ta gulo amana kana minan juru ta gulo ai ba ta bi juru ta gulo akwai na toyi yarni do mas na mina ta yarni do na ce e ba go jira ta mu azana ba mu azana da gure e ko karta ni ga minan ta mu go sira na mu azama an do ni fa o ga jamba go na mu azana sana ta ni ni minan ka ce wala di mani ta inda ta minina akai ce wala mu di ni ta ne ba shiro ni wala wala da ku fara ka dai akai ce da ya na kai mu di ma aplatila ومن نعم ونعم وبيه ده بيه ومن رد في قرض أكثر عددا في مجلس بل قراءة ومن رد في قرض أكثر عددا مجلس كدائي ومن مغمي كتاك جروس سرع ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس الخدائي أعرف لما جروس سرع يرى الأوراتي من أكثر إذا وقت وجروا بدارة amma kana aga igawa kuma tara aiwa kuma sarayye ko konce ko ba katla ga do fara ga kibota wode man rada tul tard juru se kitla ke jinna aksara adadan ai tama sara nuna ta ga kuma juru ka shi majlisul qada juru sara yoda igawa kuma bara me wa da ma juru bara ka do fara ga ro chatu ta ni wace da ko chatu te na kuma alele juri sara atare juri sara la katla ga wata mo ki gota pero kuma se ga tawo e wata ne juri na mene juri ga la sa kala bara ke mai ma poka ga do fara ka de o aire na fa pro mina ngle na amana kala ga mina ngle sara ga tla ga do bo ko fara ga so jara ki gota ni mo mo ko kire ni ko do na fara ga mo ki la do ga bi de do ga ti ila da ya kuma tsaya mana ma karin yawan cala ko sai tala shartu ma ke ka ko sara ta yuda fara ko dai ruba ko sai karin yawan ce ko kika ce wani dima ale da ga ra ka da fara shartu ban ce to ma do ko la ko mana ko ba shi tala na tsaro la du kan fi an yawan ce ala ka ko do we fara ka na fara ga lada sai aka dugula ka fa mu gomu wani juta mu sai ba sai da fara ka ko bisa da lada ta gulu dugula ta mu gomu wani juta mu gora bolu ba sai idan ka ta lada ni lada ta bolu fa ya ba ra ka ke ba aja da ashab ko mana ashab ko ya daga ko ko ba shi ko ita malki ya karamo ko dai ya sai hukumar ibnu katib ko fara malki karamo ko dai ko katib dai don fara malki ya ba karamo ko dai matana ashabu ko fentala na ibn malki alikoko fembala yani ibn qasim ashabu ko fentala ibn qasim ko fembala ashabu ga dalil na alikoko chukuri kala karabu ga kuma ran na hadisa dola hadisa mun na mata kono ahsanan ahsanun nasi ahsanuhum qadaan ahsanun nasi muhammad ka fani mu wato yi ahsanuhum qadaan muhammad ga jinta to kai to tai alibana ga dalil wuri wa khairukum ahsanukum qadaan awla bugala hada mo bugadde ni na jiri sa tuko kai asha ben de tafi ne mu mata ona ka fuku mana na sha tu mata ni yawan ce fu fu fa bi da ba ra ka do fara ka fu fu ta la ma ibn qasim gon ya a fugo fen bala ade a je te ka tai riba fan fe Thank you. اوتو دغه له کوم ځوانو مو په دوه ډول حاصل مو باکي ما من اسلامي اپ اسلام یې مړه مو غوړو اسلامي نه نه اورې مو غا جوړ سره باندې مو دې څوګنو جوړو کارو کرا ته سره اپ ما څه دې په نام نه ته امه باندې سمو غوړو قالو پلان نه دوه غوړو قالو سبب نه دوه غوړو وې مرا کرا سره ما څه دې لا کارو سره کرا مې کړو دې موږ نه ماته ګو سره دې ته په دې نو خپل مې څولا نا ما ته دغه سره په خپل کې څولا ورته موږ نه نه کوو کنډیشن خپل کنډیشن سره اپ ما نه کنډیشن دی مې څه مې چې څو نو پسې څو نه پاره دې دې نه نا دې ته نه دې نه نه ابن اسو تعالی سره ابن اسو سره به با کو ابن الله سره سره کو ابن اسو کو سره کو ابن اسو کو سره کو ابن اسو کو سره کو یا دې موږ یو څه راځو دا به راځي چې تاسو راځو لوځل نو موږ هغه ځای کوم چې موږ څه بلا ماتره به راځو ابن اخرجو سره راځو یا ابن اخرجو سره راځو ابن اخرجو دغه سره راځو ا دې د پلي موږ نو او باور دا وځو دې سره دې بلا کړته دې دغه ګرامونه پونچرل نیمې چې انا اوره وې ته حواله اته دې ما موږ هغه کوم چې دې دې دې څه ونه ओपमा नी पोपमा ट्रबलो का नाम है कंट्रोल का लगे ये नहीं चाहिए ओपमा ओ ओवर द बार ओपमा ना तो थोड़ा अपना वार आ सुमा उल्टा पोजीशन है मौत आ पोजीशन में या में कोई सोसरा गुलाब का वार नहीं नहीं जितना का कलम तो हो ना वो अतरला का तोला का है ना कहे तो रे जी सकते पर ऐसा किए ना बस ये इसी से सोना करा कुछ हो जरा दिन वाला imaminon durudi imaminon tamaminon muati do sokono sharawte ko mudar na wala ka sakna abi ani sabrat ma na sa no avansi ni ni kuma ka tsuru yela mana fala fala mu jani kono so ni mo ya ma ka bula ka na da sharfu re sisa hal na so juru ko ri so ta ba ka mo ti do sokono sida avansi sara una de sa tira ye bonye ka jigun o de ko shanye o de ka jigun ay minon ta minon mo minon bi sa ba u be minon mo la ka do u du ka ma jigun ka tla ga magazin sara kalo kalo u ga wan de dare ti sok mama o ko na hala ni o ti de u ga mo ka na kolo mi na ka pro kunta mo la abe bi ga su fara ni ma ni ara problem ni fara e da minon duru mi o ni minon ta mi ati di ma hali wako ka ni bi boka di ma hali wako ka ere mo ni san tu ni ere ye ni na de mo na ma ja na e fara ko tsona mi no bu ni ra wa ko sa ko mun ko mun na di ti sire ata di ti ga di ti ta de na ere ga di na ke pa ti di ti ni ka ko tsona di ma ha ko fara bora ya ha ha ali ka pore ati sura sura ka moyin na dinalo re harna ma ke ni na ko sere na na mi la ye ka se ni ni ni yo ka do ka sura na ba ni ra re akra ku bi sa ni mo ke ti ma na tro a o mo mo mo dar la mo dar na se di gu na ma me di re jo ta ni mo na ku na ka ka ko ba na ba di ka na mo duna ka miro duru sara ka do maje mana katla ki ja maje sara avore ma sara miro duru da duru ko dira ni sara la ra duru ati ne ta ya na ko na hakki ta la ni mare ni wancho de so sara nya bana ne ga dora ni ni cho bana haramu lo ko mo la ni sistem bara kor bar de ta ni mena kor bar ka sara ma sam ta avara ni sam ta ka sam ba mo ga mo ka de sisa ni ma ma e ni jona de kera jona de kera e jona kera ni zare ni jona ni ni do ni e jiru e jona ta lu jiru e to chi de tai na ko e e la to chi la la ke de jona chi ni so ma ka te ta ro nílẹ̀ ìgbàsókè fìlàtí láti sàn ìtàkùn ìtàkùn ẹ̀mí àti ìdá jíné fọmù jíné fọmù náà sí ìtàkùn wọ́rẹ́bẹ̀bára ní tí ó fúnná yìí amá dùnlé dùnlé bozola ní bọ̀rọ̀ ìyárlá nínú inú bá bọ̀rọ̀ sí sara kalókalo ìbá sara kalókalo jùrùtìlá fún ìtìlá ní o ní dara nínú tán náà nínú ojú bí kẹlẹ̀kú bí ìjà bára fún ìgbókùn náà jùlù láti wọlé avancé tó ní bára àwọn ìta tẹ́ tẹ́ jùlù bọ̀lọ́ ká jùrùtìlá ní nínú tán ní o tó ilé olùkọ́ pàtàkì ilé ìdílé fọ́nbọ́lá dì abẹ́mú ní sotiri ní olùlọ́gbẹ̀rẹ̀ ìyọ̀wọ̀n tí ó dé kọ́lọ́mù náà tẹ̀ká àwọn àtàkùn bàbá náà máa kọ́ ní gbọ́lá dì ní ẹ̀kọ́ rẹ̀ òde abinami wọ́n lè wá kílẹ̀ ní ẹni yóò dáná ilẹ̀ wọ́n náà ka abinami fẹ́ wọn lẹ́gbẹ́ tó lásán. ìmúnukásímì ní nǹkan alẹ́ àyíra kàfọ́kọ́ àti ìdára lé sísan jùlù sara wákàtí nímúná jùlù sara àti lága jùlù mọ̀ nítorí ìgbìyànjú wà báyìí ìmúnukásímì ká ti rẹ̀ náà ṣe àgbọn wọn ká bẹ̀rẹ̀. imam malik ramadan la na ko la ya juzwa ate da ko ni haram ne la la ya juzwa ko la ate da ra abu abu haram ne yo wa ma ni ayu ta daru ay daru ni mo ga ni fana ya ni dirhamu wa na ho warjani sanu ni mɔgɔ min ye wa mana ale ye ni bana ni warijɛ ni sanu juru bɛ mɔgɔ min na feere senfɛ sanni feere senfɛ dɔ ka juru tali la warijɛ don walima sanu don walima a y'a juru bi i la a y'a wari yɛrɛ juru bi i la yɛrɛ a wari yɛrɛ juru bi i la donc i ye sanni de kɛ a kan ka sara wari la oubien sanu na i ye minɛn tara taa na i b'o wari in sara fɔlɔ walima i nana ka na wari yɛrɛ juru t'a bolo a ye sanu ni warijɛ ta k'a d'i ma. O fana bɛ daga n'i sera k'a sɔrɔ yanni wagati fɔlɔ cɛ n'i y'a sɔrɔ a foyi foyi t'o la a bɛnna don min na e sera k'a ka wari sɔrɔ ka taa sɔrɔ o don na foyi t'o la a ka juru b'i la wari de juru b'i la marifa min tɛ a ka wari de juru b'i la o fana a bɛnna don min na o sɛbɛn yɛrɛ e sera k'a wari sɔrɔ yanni o don cɛ ka taa ka wari sɔrɔ a baasi foyi t'a la ka ɲi. a b'o cogo la fana martanisi fana mɔgɔ ka martani juru b'i la a bɛ se k'a sara joona ani suma fana juru b'i la a bɛ se k'a fana sara joona ka sara wagati ma se o taara martanisi juru t'a bolo walima o taara suma juru t'a bolo a bɛnna don min na k'a bɛ sara o la nka n'o don ma se n'i y'a sɔrɔ ka taa ka suma sara walima martanisi ɲɔgɔnna d'a ma fɛn t'a la. a bɛnna don min ma o ma se e minɛn min juru t'a bolo i ye suma juru t'a bolo i y'o sɔrɔ yanni don fɔlen ka se n'i kɔnna ka taga sara ko foyi foyi t'o la. ko nka sanni feere ta ko o de ye tɛ o de tɛ sanni feere ta ko o sen t'a la o kuma la i ni jumɛn ye an tɛ e taara ka taa minɛn min juru t'a bolo e marikandisi dɔ sanni feere la e taara ka taa juru t'a bolo minɛn dɔ caman juru t'a bolo sanni feere sira fɛ. o tuma na wagati min fɔra n'i y'a sɔrɔ yanni o cɛ a dɔw la n'i ye dɔw ta minɛn in d'a ma n'a mara yɔrɔ t'a bolo dun a bɛnna don min na n'i y'a mara k'o don ma kɔnɔ a bɛ se k'a yɛrɛ la a ka magasin nin wele k'o don ma kɔnɔ ka sɔrɔ k'a minɛ o fana na sariti min fana b'a la n'i y'a fa ye n'a jɛnna n'a ye n'a yɛrɛ jɛnna ka fa mara yɔrɔ b'a bolo a bɛ se ka minɛ tɛ n'a ka mara t'a bolo i b'a t'i bolo wagati min fɔra a bɛ sɔrɔ ka na ka minɛn ta ala ka dɔwɛrɛ ta yira n na. ala ka kun manda ma ala ka jigi sɔrɔ mun na o yɔrɔ sɛnɛ.